848 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 211वां सर्ग सिद्ध साध्य आदि के विविध लोकों के दर्शनों के उपाय के साथ सकल जगत ब्रह्मा ही है। यह पुनः वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी उस राजा के द्वारा पूजे गए। मैंने वहां कुशद्वीप की इलावती नगरी में बैठकर राजा प्रज्ञप्ति पर अनुग्रह करने का अपना प्रयोजन सिद्ध कर स्वर्ग में जाने के लिए आकाशमार्ग का अवलंबन किया। एक है मतिमानों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी आज यहां अयोध्या नगरी में विद्यमान हो रहे। मैंने आपसे यह कहा, यह सुंदर दृष्टि रखने से शांत मन होकर आप चिदाकाश हो जाओगे। कारण वाणी का अगमय अज परम शांत आदि मध्य और अंत से शून्य है, इसलिए यह सब कुछ निःशब्द ब्रह्माकाश ही है। 2-3 जो चित्स्फुरण रूप कहा गया है, जो ब्रह्मा यो कल्पित नाम वाला कहा गया है, परात्पर कहा गया है, वह निर्नाम शब्द की पहुंच से परे पद है। 4 श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन सिद्ध साध्य यम ब्रह्मा विद्याधर और देवताओं के लोक और उनके निवासी लोग कैसे दिखाई देते हैं, यह मुझको बतलाने की कृपा कीजिए। वर्टिकल बार श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, सिद्ध साध्य यम ब्रह्मा विद्याधर देवताओं तथा अन्यान्य अपूर्व अपूर्व महामहिम प्राणियों के लोकों को प्रत्येक रात में प्रत्येक दिन में सामने पीछे ऊपर और नीचे चुड़ाला के उपाख्यान में कही गई धारणाओं से देखने से आप देखते हैं और उक्त रीति से न देखने पर नहीं देखते हैं। 6-7 वर्टिकल बार सिद्धों के लोक 2 प्रकार के हैं। एक तो हैं ये महदलोक जनोलोक तपोलोक और सत्यलोक नामधारी, ये बहुत दूर हैं, और दूसरे हैं सर्वत्र संचार करने वाले सिद्धों के संकल्प से सी 3 बने हुए, वे संकल्पलोक कहलाते हैं और वे सर्वत्र हैं, इनसे सारा विश्व व्याप्त है। उन दोनों प्रकार से सिद्ध लोकों के दर्शन में धारणाभ्यास ही कारण है और वह धारणाभ्यास आपको प्राप्त नहीं है। वर्टिकल बार 8 तो क्या मुझे उनके दर्शन के लिए धारणाभ्यास करना चाहिए? इस प्रश्न पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे लोक निस्सार हैं, यों दर्शाते हैं। जैसे ही सिद्धों के ये काल्पनिक लोक हैं, वैसे ही हमारा यह लोक भी केवल कल्पना मात्र सिद्ध है। जैसे काल्पनिक भी वायु सब जगह घूमती है डोलती है, वैसे ही वे घूमते हैं भ्रमण करते हैं। हमारे लोक में केवल इतनी विशेषता है, यह वैसा नहीं है। आपको रात दिन जो स्वप्नलोक संकल्पलोक प्रतीत होते हैं, वे ही सिद्ध लोक के रूप से प्रसिद्ध हैं। वैसे ही और भी लोकों की रचना कर अपने संकल्प से उनको उन्होंने स्थिर किया है। इसी प्रकार आप भी यदि योग धारणा से स्थिरीकृत ध्यान से संकल्पवश प्राप्त हुए लोकों को स्थिर बनाओ तो ये भी शीघ्र बिना किसी विघ्न बाधा से स्थिर बन जाएंगे। जैसा चाहे उनका विस्तार हो जाता है और जैसी चाहे वैसी उनमें संपत्तियां हो जाती हैं। यदि पुरुष दृढ़तम संकल्प से यानी अन्य ध्यानकर्ता से बढ़े चढ़े संकल्प से विष्टित रहता है तो वह सिद्धों के समान ही उन्हें स्थिर देखता है। उन सिद्ध लोगों ने जिस पूर्वजन्म की धर्म संपत्तियों से 1-3 यदि पितृलोक कामो भवति संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति तेन पितृलोकेन संपन्नो महीयते, अर्थात वह यदि पितृलोक की कामना करता है तो केवल मात्र कल्पना से ही उसके पितर लोग उपस्थित हो जाते हैं, उस पितृलोक से वह संपन्न होकर पूजा जाता है ऐसी श्रुति है। 2568 849 सर्ग 211 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। लोग स्वर्ग में जाते हैं उन साधन संपत्तियों से उन लोकों को चिरस्थाई बनाया है, यों उनके वे लोक अनायास सिद्ध हैं। किंतु जिन अन्य लोगों ने अनित्य आधुनिक धारणाभ्यासों से ध्यान विश्राम के विषय में प्रयत्न किया है, वे बड़े क्लेश से इन लोकों को स्थिर कर पाएंगे। सारा जगत सदा निराकार निर्विकार संशांत चिदाकाश ही है, जिसने जैसा दृढ़ निश्चय किया उसकी दृष्टि से वैसा ही स्फुरित होता है, उससे अन्यथा नहीं होता। अनिश्चित यह जगत भासता ही नहीं, अनिश्चित जगत में है या नहीं है, इस प्रकार का तर्क ही नहीं उठता। अतएव शून्य निराकार तथा निरोध न करने वाला यह जगत परमाकाश ही है। जो वस्तु दृढ़ निश्चय से भासती है, वह चित स्वभाव होने से भारूप सी भासमान दिखाई देती है, किंतु असंविदित इस विश्व में स्वभावतः चित सत्ता और स्फूर्ति की व्याप्ति नहीं है, इसलिए यह शून्य और निराकार है। 916 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 2569। कार्यकारण के बल से ही उसकी दूसरी सत्ता होगी, ऐसा तो कदापि संभव नहीं है, ऐसा कहते हैं। कार्यकारण भाव से इसकी अन्य सत्ता होगी, ऐसा यदि कहो तो उसकी तो यहाँ कथा ही क्या है। सृष्टि के आदि में प्रलय को प्राप्त हुए आकाश से अनंत विश्व की उत्पत्ति क्या और कैसे संभव है? वर्टिकल बार वर्टिकल बार 17 वर्टिकल बार वर्टिकल बार आकाश में जो भूत भुवन आदि वस्तु उत्पन्न हुई सी दिखाई देती है, वह आकाश में आकाश ही उस प्रकार उत्पन्न हुआ सा ऊंचता है, इसलिए उसमें एकत्व द्वित्व की कल्पना भी दुर्लभ है। कार्यकारण भाव तो बहुत दूर की बात रही, यह भाव है। 18 वर्टिकल बार वर्टिकल बार वह ब्रह्मा जैसा ही था ठीक वैसा ही रहता है, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं आता, जैसे स्वप्न में चिदाकाश अपने स्वरूप से प्रच्युत हुए बिना स्वप्न पदार्थ का विवर्त अधिष्ठान है, वैसे ही चिदाकाश अपने स्वरूप से प्रच्युत या विकृत हुए बिना ही विवर्त अधिष्ठान ही है, न तो कारण है और न विकारी है। संकल्प में चित्त जैसे आकार की कल्पना कर पर्वतलीला से उदित होता है, वास्तव में न वह पर्वत है और न वह आकाश है, वैसे ही ब्रह्मा में जगत की स्थिति है। 19-20 अतएव अपनी दृष्टि से व्यापार शून्य भी जीवन मुक्त पुरुष व्यवहार में तत्पर से प्रतीत होते हैं, वास्तव में वे व्यवहार परायण नहीं रहते, ऐसा कहते हैं। काष्ठ के समान मौन धारण कर रहते हुए भी ये महांती जीवन मुक्त पुरुष कठपुतली की तरह व्यवहार करते हुए से प्रतीत होते हैं। जैसे जल में जल से अनन्य अभिन्न भी तरंग आवर्त आदि वृत्तियां रहती हैं, वैसे ही ब्रह्मा में अनन्य ब्रह्मा से अभिन्न सृष्टियां स्थित हैं। जैसे वायु में अनन्य वायु से अभिन्न तथा अमूर्त स्पंदन रहता है, और जैसे आकाश में अनन्य तथा अमूर्त शून्यता है, वैसे ही ब्रह्मा में अनन्य तथा अमूर्त सृष्टियां हैं। जैसे संकल्पनगर निराकार होते हुए भी सामने स्थित होता है, साकार होने पर भी निराकार ही है, वैसे ही ब्रह्मा में स्थित यह जगत भी निराकार होने पर भी सामने साकार सा खड़ा है, यों साकार होने पर भी वास्तव में निराकार ही है। यह त्रिजगत भले ही चिरकाल से अनुभूत हो और भले ही अर्थक्रियाकारी भी हो, तो भी यह स्वप्नंगर के समान निराकार तथा शून्य है। जैसे संकल्पनगर के व्यवहार काल में जो ही चित्त का संकल्प है वही संकल्पनगर है, वैसे ही जो यह निर्मल ब्रह्मा है वही यह दृश्यमान संसार है और वही जगत कहा जाता है। चिरकाल से नित्य अनुभूत भी यह जगद्रूपी पदार्थ वैसे ही कुछ भी नहीं है, जैसे कि पुरुष का स्वप्न में अपना मरना स्वयं चिर अनुभूत। पेज 850 2570 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। होने पर भी कुछ है ही नहीं, जैसे स्वप्न में मरे हुए पुरुष को अपना दाह संस्कार भी असत ही दिखाई देता है, वैसे ही परब्रह्म में दिखाई दिया जगत सत के समान भासमान होने पर भी असत ही है। जगत्ता और अजगत्ता परब्रह्म के ही निर्मल शरीर हैं। जो अन्य रज्जु आदि वस्तु सर्पादि नाम वाली नहीं हो सकती है, वह परमार्थ रूप से सत नहीं है। 21-29 हे श्री रामचंद्र जी, सिद्ध लोगों को भोग आदि का फल मेरे द्वारा वर्णित रीति से ही कल्पना मात्र हो, अथवा अन्य मुनियों द्वारा वर्णित प्रकार से अन्य प्रकार का ही हो अथवा नहीं ही हो, तथापि जीवन मुक्ति को प्राप्त हुए आपका उनके विषय में कौन आदर है? सिद्धि आदि रूप तुच्छ फल में आप पुरुषार्थ बुद्धि का त्याग कीजिए, क्योंकि आपको ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो चुका है। अतः आपको केवल मात्र माया रूप वाले सिद्ध लोकों के वैभव को जानने के लिए वृथा परिश्रम नहीं करना चाहिए। 30 211 सर्ग समाप्त।